48 zł miesięcznie lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Amerykański Departament Stanu wyraził zgodę na zakup przez Polskę 800 rakiet Hellfire, informuje o tym minister obrony. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla czeskiej telewizji powiedział, że Polska będzie nadal pomagać Ukrainie. Policja zatrzymała nastolatki, które pobiły swoją 16-letnią koleżankę z Jaworzna na Śląsku. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że amerykański Departament Stanu wyraził zgodę na zakup przez Polskę 800 rakiet Hellfire. Zostaną w nie wyposażone śmigłowce wsparcia AW-149. Integracji rakiet ze śmigłowcami dokona PZL Świdnik. Czekamy na notyfikację Kongresu Stanów Zjednoczonych, dodał we wpisie na Twitterze Mariusz Błaszczak. Wcześniej amerykański Departament Stanu przekazał, że 800 rakiet Hellfire oraz 4 pociski szkoleniowe M-36 będą kosztować szacunkowo 150 milionów dolarów. Zapewnione będzie też wsparcie techniczne, a Stany Zjednoczone mają sprzedać Polsce części zamienne. Kontrakt obejmuje też naprawy, zwroty czy składowanie oraz inne powiązane elementy wsparcia logistycznego i programowego. AGM-114R2 to jeden z najnowszych wariantów precyzyjnych przeciwpancernych pocisków rodziny Hellfire. Wprowadzony został do sprzedaży w 2012 roku. Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, poinformowano po 3-godzinnym spotkaniu przedstawicieli opiekunów osób z niepełnosprawnością z kierownictwem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dążymy do tego, żeby wsparcie i ta polityka były oparte na silnych, stabilnych filarach, podkreślała szefowa resortu Marlena Maląg. Tymi filarami, na których temat dzisiaj rozmawialiśmy, to przede wszystkim pokazanie nowego świadczenia wspierającego, które będzie dedykowane dla osoby niepełnosprawnej, na tym, aby do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowie tych osób, jeżeli będzie takowa decyzja, mogły ewentualnie dorabiać, zarobkować. I mówiliśmy o rzeczy bardzo ważne i ten dialog będzie dalej prowadzony, o ustawie o asystencji. Świadczenie wspierające będzie się składało z 3 poziomów. Najwyższy dla osób wymagających największego wsparcia będzie równy 2-krotności renty socjalnej. Poziom 2 rencie socjalnej, a poziom 3 połowie renty socjalnej. Aby móc wystąpić o świadczenie, trzeba będzie mieć ustalony poziom potrzeb wsparcia przez wojewódzkie zespoły orzecznicze. Pierwszy, najniższy poziom dla osób wymagających najwyższego poziomu wsparcia ma być uruchomiony od stycznia 2024 roku. Drugi od 2025, a trzeci od 2026. Polska będzie dalej pomagać Ukrainie, zapewnił prezydent Andrzej Duda. W wywiadzie udzielonym czeskiej telewizji polski prezydent podkreślił decyzję o przekazaniu myśliwców MiG-29. Podsumował też dotychczasowe wsparcie militarne i humanitarne, którego Polska udzieliła zaatakowanemu przez Rosję państwu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wsparcie militarne dla Ukrainy powinno posunąć się tak daleko, by Ukraina wyparła wroga z okupowanych przez niego terenów. Taki powinien być modelowo, patrząc na kwestie prawa międzynarodowego, koniec tej wojny. Że Rosjanie opuszczą tereny Ukrainy, które okupują, i Ukraina wróci do pełnej kontroli nad swoimi międzynarodowo uznanymi terytoriami. Prezydent podkreślił, że nie może być zgody na to, by Rosja podporządkowywała sobie inny naród i odbudowywała swoją dawną strefę wpływów. To nasi rodzice walczyli przez całe lata, by się wydobyć z komunistycznej, z rosyjskiej dominacji. Nie po to była Praska Wiosna, nie po to była Solidarność, żeby dzisiaj wracać do tej samej historii. O wsparciu Ukrainy i sytuacji bezpieczeństwa w Europie polski prezydent rozmawiał dziś ze swoim czeskim odpowiednikiem Petrem Pawlem, który przebywa z wizytą w Warszawie. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Policja zatrzymała nastolatki, które pobiły swoją 16-letnią koleżankę z Jaworzna na Śląsku. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość sprawczyń dzięki nagraniu, które trafiło do sieci. Widać na nim, jak jedna z agresywnych dziewczyn każe 16-latce klęknąć, a następnie uderza ją w twarz. Druga nagrywa wszystko telefonem komórkowym. Jak mówi podkomisarz Sabina Chyra-Gieresz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ze wstępnych ustaleń wynika, że nastolatki się znają, a do zdarzenia doszło na tle konfliktu również. Wczoraj jaworzniccy mundurowi zatrzymali, a następnie doprowadzili dwie nieletnie sprawczynie czynu karalnego do policyjnej izby dziecka. Tego samego dnia do jednostki zgłosiły się również pokrzywdzona wraz z opiekunem, która złożyła zawiadomienie w tej sprawie. Dzisiaj z zatrzymanymi nieletnimi zostaną wykonane czynności pod kątem pobicia i kierowania gróźb karalnych. O dalszym losie nastolatek zdecyduje sąd rodzinny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 6 stopni na wschodzie przez 9 w centrum do 13 na zachodzie. Na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, miejscami 4 stopnie, poza tym wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju porywisty. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A w dzisiejszym programie, w kolejnym odcinku cyklu Katarzyny Gujskiej pod tytułem Trójka na kresach, opowiemy o wystawie poświęconej Polakom zza naszej wschodniej granicy walczącym z rosyjskim najeźdźcą na Ukrainie. Następnie w Trójce Literackiej redaktor Tomasz Zapert kontynuować będzie rozmowę z Tadeuszem Lewandowskim poświęconą Joannie Chmielewskiej, królowej kryminału z czasów PRL-u. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek radiowo-drogowego serialu. Gościem programu będzie teraz Maria Osidacz, pomysłodawczyni wystawy Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy, ukazującej naszych rodaków za wschodniej granicy, którzy stanęli do walki z rosyjskim najeźdźcą i bohatersko zginęli. Teraz wystawa pokazywana jest w Sejmie. Maria Osidacz jest Polką z Iwano-Frankowska i szefową tamtejszego Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Obecnie mieszka w Polsce. Trójka na kresach. Katarzyna Głojska, witam Państwa bardzo serdecznie. Wojna, która trwa już ponad 8 lat, odbiera życie nie tylko Ukraińcom, ale także Polakom, obywatelom Ukrainy. Nie mamy ani jednego regionu, w którym ukraińskie flagi nie powiewają na wietrze na cmentarzach, co wskazuje, że leżą tu nasi obrońcy. Ale jest coraz więcej miejsc, w których z flagami żółto-niebieskimi spotykają się flagi biało-czerwone. Tak we wstępie do wystawy. Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy, napisał ukraiński dziennikarz Dmitry Antoniuk. A gościem Trójki na kresach jest pani Maria Osidacz, pomysłodawczyni tej wystawy, która kieruje Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Bardzo się cieszę, pani Mario, że pani jest z nami. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich szanownych słuchaczy. Szanowni Państwo, ta wystawa jest na razie przynajmniej dostępna, miała otwarcie w Sejmie. Miejmy nadzieję, że będzie wystawą, która będzie pokazywana w różnych miejscach. Zresztą pani Maria być może nam coś na ten temat będzie mogła powiedzieć, ale to jest rzeczywiście niezwykły dokument, bo to jest dokument. To są biogramy, też i zdjęcia ukraińskich żołnierzy i też żołnierek, z polskim pochodzeniem, ludzi, którzy utożsamiali się z Polską, którzy mieli polskich przodków i którzy polegli broniąc Ukrainy, ale co właśnie, bo Dmitry Antoniuk napisał, że ta wojna trwa już ponad 8 lat i to są ludzie, szanowni państwo, którzy zginęli na przestrzeni tych 8 lat. Ja wiem, że jak mówimy wojna na Ukrainie, to w sposób naturalny odnosimy się do wszystkiego, co rozpoczęło się rok temu, ale ta wojna krwawa, ludobójcza, z torturami, ona trwa na Ukrainie dużo dłużej. Pani Mario, skąd się zrodził pomysł, żeby stworzyć taką wystawę, taki dowód na to, że Polacy, obywatele Ukrainy też stają w obronie Ukrainy, ale i Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości. Ta wystawa jest taką częścią szerszej inicjatywy i ja tylko w ramach uściślenia chciałam dodać, że to był pomysł wspólny, który zrodził się z takich naszych rozmów wspólnie z panią prezes Fundacji Wolność Demokracja oraz panią konsul generalną w Lwowie. I szersza inicjatywa polegała na tym, abyśmy mogli przedstawić Ukraińcom, wszystkim, którzy w dniu 24 lutego przeżyli szok rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, pokazać, jak polska społeczność mieszkająca na Ukrainie od wielu, wielu lat włączyła się w te działania, włączyła się, ale też się włącza, właśnie tak jak pani redaktor wspomniała, od 2014 roku. Ewenementem na pewno było to, że bardzo dużo polskich społeczności na Ukrainie, szczególnie w tych miastach, które nie zaznały takich czy ciężkich walk od razu, czy bombardowań, czyli mówię tutaj głównie o Ukrainie, powiedzmy zachodniej, północnej, też i teraz południowej, szybko się zorganizowaliśmy i zaczęliśmy organizować pomoc humanitarną na rzecz Ukrainy. Część z członków poszczególnych organizacji polskich zapisała się do obrony terytorialnej i po prostu stanęła w walce ramię w ramię z ukraińskimi żołnierzami, broniąc poszczególnych swoich miast. A więc ta inicjatywa, chcieliśmy pokazać właśnie zaangażowanie polskiej społeczności. I pomysł był taki, żeby powstało kilka takich inicjatyw. Jedną z nich było stworzenie i prowadzenie kanału informacyjnego w języku ukraińskim w mediach społecznościowych, w którym właśnie mówimy o tym, jak Polska jako państwo, ale i też społeczność polska zamieszkająca na Ukrainie pomaga i jakby jaką postawę pokazuje też w tej wojnie. Naszym drugim działaniem było stworzenie takich krótkich reportaży, właśnie wideo też w języku ukraińskim, które szeroko dystrybuowaliśmy zarówno w sieci, jak też na lokalnych takich naszych kanałach, w tym też i telewizyjnych, pokazujących właśnie tą działalność organizacji polskich. No i trzecim elementem było pokazanie zaangażowania osób polskiego pochodzenia, którzy oddali najwyższą cenę, czyli oddali swoje życie. Wystawa, którą długo się zastanawialiśmy, czy będziemy w stanie sprostać też temu zadaniu, bo wiedzieliśmy, że będzie na pewno ono trudne i tak też jak autor pisze w tej wystawie, zarówno dla niego, który prowadził bezpośrednio relacje z rodzinami ofiar, jak i dla nas, którzy byliśmy też jakby od początku do końca w przetworzeniu tekstów, szczytywania i analizowania tych treści, było to chyba najtrudniejsze właśnie to zadanie, bo wchodzisz po prostu w życie konkretnego człowieka, często bardzo, bardzo młodego, chyba około 40-46 lat to jest najstarszy bohater, którego historię tutaj pokazujemy, więc emocjonalnie było to trudnym zadaniem. My jako centrum zawsze jakby szereg wystaw kiedyś realizowaliśmy, opowiadaliśmy o historii, ale historii takiej zachowania dziedzictwa kulturowego. Mówiliśmy o znanych ludziach, którzy kiedyś żyli w naszym mieście, a tutaj też przyszło nam robić wystawę o historii, ale takiej faktycznie historii, nowej historii też w relacjach polsko-ukraińskich, o osobach polskiego pochodzenia, którzy oddali swoje życie, tak jak pani tak wspomniała, bezsprzecznie za Ukrainę, ale i też za Polskę. No właśnie i to zawsze podkreślamy, zresztą we wstępie do tej wystawy cytowany przeze mnie pan Dmytro Antoniuk też o tym pisze, że wszyscy rozumieją i powinni rozumieć, że ta walka jest nie tylko walką o wolność Ukrainy, ale i o wolność Polski i innych państw naszego regionu. Ja spoglądam teraz na twarze tych osób, które oddały życie. Widzę Andrzeja Hawryluka, który pochodził z Kijowa. Jego dziadek był Polakiem z obwodu winnickiego. I to ofiara właśnie pierwszej odsłony wojny. 2015 rok, szanowni państwo. Ranny dostaje się do niewoli tak zwanych separatystów, bo to nie jest jeszcze wprost powiedziane, że jest to armia rosyjska, choć oczywiście nikt nie ma wątpliwości, kim są ci ludzie. Jest torturowany, osobiście zastrzelony przez tak zwanego Giwiego, pewno też część z państwa kojarzy tego zbrodniarza wojennego, który operował tam w obwodzie donieckim. Ale jest też pan Andrzej Witwicki i on jest z Iwano-Frankiwska, czyli z pani miasta. Pani bliżej kojarzy tę postać, bo to jest też obrońca Ukrainy, ale on również zginął w tej pierwszej odsłonie wojny w 2018 roku. Ja historię pana Andrzeja poznałam, no niestety już po jego śmierci w 2015 albo 2017 roku. Jeżeli chodzi o, bo ja też przyjechałam do Iwano-Frankiwska w 2014 roku, sama z Iwano-Frankiwska nie pochodzę, ale właśnie ta historia bardzo mną też poruszyła, bo tak jak pani redaktor wspomniała, wojna trwająca od 2014 roku czas od czasu przynosiła wieści również do poszczególnych miast o żołnierzach, którzy giną i byli oni też takim swoistym przypomnieniem tego, że wojna jest. Pan Andrzej uczęszczał do szkoły z polskim językiem nauczania, wtedy jeszcze numer 14, był ministrantem w parafii rzymskokatolickiej. Po zakończeniu szkoły zdecydował się pójść do i uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego w Pruchowicach, ale los zdecydował inaczej. Był na Majdanie, zaciągnął się do wojska i zresztą też na Majdanie poznał swoją żonę. Pobrali się i owocem tego małżeństwa jest też córeczka już dziś, dorosła dziewczynka. Pan Andrzej o tyle wszystkich ujmował, że też był poetą i pisał wiersze. I ten wiersz taki, który przytaczamy w tej wystawie, jeżeli dobrze pamiętam, mówi on o dzieleniu o odpowiedzialności i o podziale swojego serca i podziale... Tak, trudno dzielić serce, jeszcze tak, trudniej duszę. Tak. Tak, tak. I brać też odpowiedzialność za swoje życie, a jeszcze trudniej jest brać odpowiedzialność za życie innych. Więc ta wystawa opowiada nam o takich, jakby w krótkich słowach opowiada, wydawałoby się, o jakby o życiu przeciętnego człowieka, który żył, miał swoje marzenia, swoje plany, jakieś też ambicje, a w momencie wybuchu w 2014 roku wojny pozostawił to wszystko, pozostawił to co najcenniejsze i walczył. Część z tych bohaterów walczyła na froncie z własnej inicjatywy. Większość z tych osób to są dobrowolcy zaciągnięci do wojska. Jest też jedna osoba z Drohobycza, która nawet nie powiedziała swoim rodzicom o tym, że idzie walczyć po Majdanie w Kijowie. I jakby wydawałoby się, że prości ludzie dokonują takich... Ja nawet nie wiem, jakim bohaterstwem oni się wykazali już w momencie, kiedy takie decyzje podejmowali. Już to jest takim dla nas przykładem i wzorem i też odzwierciedla, dlaczego chcieliśmy o nich powiedzieć, że bohaterstwo zwykłych ludzi liczy się bardzo. No właśnie, pani też wspomniała o pani konsul, polski konsul we Lwowie, konsulat generalny we Lwowie, to w ogóle największa konsularna placówka polska poza granicami. Pani konsul Eliza Dzwonkiewicz tą placówką kieruje, to jest konsul, która cały czas była na miejscu, nie była ewakuowana do Polski, zresztą powiedziała, że chce zostać, chce być z Polakami i cały czas jest na Ukrainie. Mało się o niej mówi, a szkoda, bo wykonuje naprawdę fantastyczną pracę. Mam wrażenie, że pracuje za kilka osób, tak naprawdę, to jest drobna kobieta, ale charakter niesamowity i kiedy trzeba, to sama też pomagała w rozładowywaniu pomocy, organizowała transport chorych dzieci. No mnóstwo dobra w czasie tego roku wojny naprawdę udało jej się zrobić, więc warto tą osobę też wspomnieć. Ale ja patrzę dalej na tych, którzy są pokazani na wystawie, bo jest też pani Julia Pasternak. To jest pani Julia z Czerkas. Czerkas. Zresztą tutaj nawet odnalazłam taką informację, że w lutym 2020 roku odebrała kartę Polaka. Była członkiem Polskiego Centrum Kulturowego imienia Karola Szymanowskiego właśnie w Czerkasach. I zginęła, szanowni państwo, 23 kwietnia 2022 roku. Czyli to już jest kobieta, która walczyła, tak naprawdę to niosła pomoc w tej odsłonie wojny. Poległa tuż przy granicy z Federacją Rosyjską w obwodzie charkowskim i wedle relacji tych, którzy z nią walczyli, czołgała się, by zabrać z linii ognia ciężko rannego żołnierza ukraińskiego. Miała pełne oznaczenie medyczne, krzyże, czyli była chroniona prawem międzynarodowym w normalnych okolicznościach, gdyby to był konflikt pomiędzy... państwami, które przestrzegają prawa międzynarodowego, no ale Federacja Rosyjska takiego prawa nie przestrzega i mimo tego pełnego oznakowania została zastrzelona przez snajpera. Przez snajpera to znaczy, że ten człowiek był pełni świadomy, do kogo strzela, że strzela do pomocy medycznej i wiedział, kogo zabija. I z panią Julią mamy taką sytuację, że ona nie figuruje na liście poległych, dlatego że do tej pory nie udało się odnaleźć jej ciała, prawda? Jak ta historia wygląda? Znaczy ja rozmawiając ostatnio, właśnie kiedy otwieraliśmy tą wystawę, rozmawialiśmy ostatnio właśnie z konsul Elizą i takie mamy informacje, że pani Julia, będąc na froncie, poznała, ona zresztą nie była w związku, nie była w stałym związku małżeńskim, była po rozwodzie i na froncie poznała kolegę, z którym się też zaręczyła. Chyba lekarza, prawda? Chyba lekarza. Z tego, bo ja też słyszałam tą historię. Tak, i że jej ciało zostało odnalezione i wreszcie jak zaręczyn dostała pierścionek zrobiony z takiego drutu po prostu metalowego i szczątki zostały odnalezione i rozpoznane właśnie dzięki temu pierścionkowi. Nie powiem, że to jest informacja na 100%, mówię tak też na świeżo te informacje, o której rozmawialiśmy parę dni temu. Myślę, że będzie to jeszcze badane i ostatecznie. Tak, bo rzeczywiście tutaj to mamy w takim razie rozbieżne informacje, bo ja z kolei słyszałam, że na zdjęciu została rozpoznana właśnie po tym pierścionku, ale samego ciała nie odnaleziono, ale to jakby to jest już. No to jest oczywiście bardzo ważne z naszego ziemskiego też, z naszej ziemskiej perspektywy pochowanie kogoś bliskiego, kto zginął, ale to jest też niezwykła odwaga, determinacja no właśnie tej kobiety, bo to nawet ten opis towarzyszy broni świadczy o tym, że to był niezwykle dzielny, niezwykle odważny i taki wspaniały człowiek. No takich bohaterów odważnych i też bardzo młodych ta wystawa prezentuje w zasadzie na każdej karcie. Te 12 młodych osób, wśród nich jest też Włodzimierz Gałecki z pseudonimem Warszawa. To jest chłopak z 1997 roku, który porzucił swoje studia w Polsce po to, żeby walczyć na froncie. Po ukończeniu kursów pierwszej pomocy i medycyny taktycznej 1 maja 2022 roku wstąpił w szeregi ochotniczej jednostki dywersyjno-rozpoznawczej Kraken. To jest jednak sta z tych jednostek takich, która, jak donoszą też ukraińskie media, zadaje duże ciosy wrogowi. I niestety już we wrześniu 2022 roku Włodzimierz stracił życie, a pochodził z Berdyczowa. Tam też uczęszczał na parafię i też tam odbyła się msza żałobna. No, mówię pani, że ja też z dużymi emocjami, kiedy przeglądałam poszczególne karty tych osób, to naprawdę wszystkich zachęcam do tego, żeby się zapoznać z biografiami, bo to są zwykli ludzie, a ich historie często są bardzo poruszające, bo... No właśnie, ale historia pana Włodzimierza Gałeckiego, Warszawy, bo to właśnie na cześć Warszawy, w Warszawie, tak jak pani powiedziała, studiował, tak, ten pseudonim, to jest jakby, jak patrzymy na historię jego rodziny, bo ja też patrzyłam, czytałam ten biogram, który znajduje się przy jego zdjęciach, no to z tego biogramu wynika, że to jest kolejne pokolenie Polaków na tej ziemi, które stawiało opór agresji rosyjskiej, bo jego pradziadek został rozstrzelany w 1937 tak. roku przez NKWD, więc no to jest też taka rodzina, która była świadoma zagrożenia i skąd to zagrożenie płynie. A pani Mario, ja bym chciała zapytać, bo no każdego będziemy zachęcać do tego, żeby z tą wystawą się zapoznał, żeby przeczytał te biogramy, ale proszę powiedzieć, bo my z polskiej perspektywy patrzyliśmy jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie na relacje polsko-ukraińskie jako relacje bardzo trudne. Nawet no, takie, nawet więcej niż trudne, napięte, bolesne. Mieliśmy no, wiele żali, w dużej mierze też takich oczekiwań słusznych wobec strony ukraińskiej, ale interesuje mnie to, jak z perspektywy Polaka, który mieszkał na Ukrainie, który jest obywatelem Ukrainy, wyglądała ta sytuacja napaści już tej pełnoskalowej na Ukrainie. Bo z jednej strony można powiedzieć, zawsze droga do Polski jest otwarta, no ale jestem Polakiem i jestem obywatelem Ukrainy. Czy wszystkie te też niesnaski, te trudności w relacjach polsko-ukraińskich, czy one w pani odczuciu wtedy w ogóle miały jakieś znaczenie, czy też nie? Żadnego. Moim zdaniem żadnego i wielu Polaków, w sumie też bardzo, bardzo mi bliskich i też moja rodzina, podjęli decyzję o tym, że nikt nikąd nie wyjeżdża, cokolwiek by się tutaj nie działo, bo po prostu tam się urodzili. Moi rodzice stwierdzili, że nie ma takiej opcji, no bo to jest nasza ziemia, tutaj się urodziliśmy i tutaj chcemy też pozostać. I tyle, więc jakby te wszystkie roztargi, które jakoś tam dręczyły i dręczą też, i tak jak pani wspomniała, wiele niewyjaśnionych pytań i zarzutów, które były być może gdzieś tam się przebijały w naszym życiu, no to jakby one zeszły całkowicie na inny plan. Raczej każdy się skupił na tym, że na tej sytuacji, która jest, owszem, każdy myśli też o swoim bezpieczeństwie, o tym, że droga do Polski, tak jak pani wspomniała, jest otwarta i można wyjechać, tylko że nikt nie chce opuszczać swojego kraju. My Polacy myślę, że też mamy, to jest taki chyba kod kulturowy. My mamy swój dom tam, gdzie się urodziliśmy i tam, gdzie są nasze groby, cmentarze, tam, gdzie właśnie też jesteśmy związani z ziemią. I ojczyzna jest tam, gdzie jest nasza ojcowizna, gdzie są nasi dziadkowie, gdzie spoczywają, tam, gdzie chodzimy i ich odwiedzamy. A język polski, tradycje, kulturę mamy to w sobie po prostu, przekazywane przez tych dziadków. Więc to, że jesteśmy obywatelami Ukrainy, nie przeszkadza nam kultywować w sobie polskości, być Polakiem na Ukrainie, dumnie też o tym mówić. Zawsze to w czasach oczywiście dowojennych my zawsze też podkreślaliśmy, że to jest bardzo duże, to jest nasze bogactwo, nasze dziedzictwo, że jesteśmy Polakami na Ukrainie, znamy dwa języki, dwie kultury. Jesteśmy bardzo po prostu bogaci, bo mamy dwie ojczyzny. Pani Mario, to na koniec, bo mamy dosłownie minutę, ale chciałabym wspomnieć o Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, który pani prowadzi, którym pani kieruje, bo to centrum również, pani wspomniała o tym, że znamy dwa języki, znamy też język polski obok języka ukraińskiego. No właśnie, ale to centrum też uczy języka polskiego. Proszę powiedzieć, czy no teraz sytuacja jest wyjątkowa, ale czy wcześniej dużo osób się zgłaszało, dużo osób chciało się nauczyć polskiego, być może podstaw polskiego, być może no, jakoś wrócić też do języka swoich dziadków, pradziadków, no bo z tej wystawy to też wynika, że ci ludzie, którzy poszli walczyć i ginęli za wolność Ukrainy i za wolność naszej części Europy, to są ludzie, którzy właśnie tych polskich dziadków, polskich pradziadków mają w swoich życiorysach. Tak, centrum powstało też po to, aby to język, kulturę i tradycję krzewić wśród mieszkańców Iwano-Frankiwska, obwodu Iwano-Frankiwskiego. Zawsze zainteresowanie językiem polskim było u nas duże i pozostaje duże i te zajęcia z języka polskiego wciąż trwają. Mamy zarówno osoby, którzy chcą, tak jak pani wspomniała, powrócić do języka dziadków, poznać go, bo ktoś gdzieś pamięta tylko fragmenty, są osoby szczególnie starsze, które wiedzą, że zabraniano im mówić w tym języku, nie mówiono w tym języku, nie przyznawaliśmy się do tego, że jesteśmy Polakami właśnie z racji wrogości sowieckiej i wszystkich konsekwencji, które się wiązały z tym, że możesz gdzieś powiedzieć, że jesteś Polakiem albo wyrazić się w innym niż rosyjskim języku. Ale było też bardzo dużo i nadal jest, teraz chyba jest nawet wzrost osób, Ukraińców, którzy chcą kulturę Polski poznawać. Owszem, możemy dyskutować, czy chcą poznawać czysto ze względów ekonomicznych, bo zastanawiają się nad wyjazdem, czy swoim, czy swoich dzieci, ale i też jest dużo osób, którzy naprawdę mają poukładane życie na Ukrainie, pracują, a mimo to uczą się języka sąsiada, bo szczególnie teraz nawet to pokazuje, że jakim sąsiadem Polska się okazała, ile dobra i ile pomocy jest okazywane Ukrainie. I Polska też no staje się takim, jakby każdy Ukrainiec chce znać ten język, bo my mieliśmy kiedyś taką historię, pani powiedziała, że ja bym chciała po wojnie w waszym języku podziękować narodowi. Niezwykle wzruszające, niezwykle tak, wzruszające także, słowa. Także Ale to cieszy, to, znaczy, to bez względu na to, jaka jest motywacja, nawet jeżeli ona jest taka bardzo praktyczna, to i tak dobrze, prawda? Bo to i tak się bardziej poznajemy, bardziej się zbliżamy, możemy się ze sobą rozmawiać, komunikować. Być może kiedyś, kiedy ta wojna już będzie wygrana, miejmy nadzieję, że to się szybko stanie, będzie można rozmawiać też o tych elementach naszej przeszłości, które dzielą, ale przede wszystkim o tych, które łączą, bo ich jest też bardzo, bardzo dużo. A wszystkie te osoby, o których opowiada wystawa Byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy, to są też te piękne karty naszej wspólnej historii. Bardzo serdecznie dziękuję. A gościem Trójki na Kresach była pani Maria Osidacz, pomysłodawczyni wystawy, która kieruje Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, kiedyś w Stanisławowie. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję również. Dziękuję. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Trójka na Kresach. Teraz porozmawiamy o tym, co stanowiło namiętność numer jeden dla Joanny Chmielewskiej. Wyjaśni to za chwilę w rozmowie ze swoim gościem, redaktor Tomasz Zapert. Trójka literacka. W programie wspominamy dziś panią Joannę Chmielewską, a państwa i moim gościem jest pan Tadeusz Lewandowski, dziennikarz i krytyk literacki. Chciałem teraz zapytać o to, czy ona zajmowała się już od momentu sukcesu właściwie tej pierwszej powieści Klin wyłącznie literaturą, porzuciła już wtedy wszelkie architektoniczne związki, czy jeszcze jakiś czas zajmowała się dwiema rzeczami? Nie. Jak wspomniałem, w PRL-u płacono słabo. To znaczy sukces był, no, jakby to się okupiony niskimi kwotami, które dostawali autorzy. To się wiązało ze stawką, jak wspomniałem, degresyjną. Im więcej było sprzedane, tym mniej autor dostawał. Takie były sztywne państwowe reguły gry, by tak rzec. Chmielewska zresztą lubiła być architektem i lubiła tę robotę, a udało się jej dzięki staraniom, koleżeńskim wpływom i rozmaitym nieformalnym związkom, które w PRL-u no, decydowały. Stary dowcip mówił, że w PRL-u nie jest problemem brak pieniędzy, problemem jest brak pleców i znajomości, krótko mówiąc. Więc jeżeli ktoś tego nie miał, to sobie zwyczajnie nie mógł poradzić, bo nie o pieniądze tu szło. Ale udało się jej wyjechać. Opisywała to dość szczegółowo później w swojej autobiografii do Danii. Dania to jest niesłychanie ważny kraj w życiu Chmielewskiej. Tam pracowała w biurze architektonicznym jako kreślarka, no bo znała francuski, więc po francusku porozumiewała się z Duńczykami, no bo nie miała nostryfikowanego dyplomu, więc nie mogła pracować jak architekt. Zresztą tutaj braki językowe, nieznajomość duńskiego miała znaczenie. Była tam dwukrotnie, dość długo, dzieci zostawiała wtedy u rodziny i chłopców, dwóch synów miała pani Joanna Chmielewska. Obaj żyją, jeden w Kanadzie, drugi w Polsce. I będąc tam, no równocześnie pisała. Miała przyjaciółki, z którymi była silnie związana i zwyczajnie no, pisywała sobie swoje rzeczy tak, jak je lubiła. Można na ten temat sporo przeczytać i u Chmielewskiej, a jak ktoś bardzo by chciał, to i w tej książce Chmielewska dla zaawansowanych trochę na ten temat mówiła mnie pisarka. Więc była dwuzawodowcem. Ale wtedy już, to były lata 70. wczesne, okazało się, że pisarstwo zaczyna wsysać Chmielewską i przynosi realne dochody. Proszę, dużo wyższe niż praca architekta. W związku z tym w pewnym momencie zdecydowała się rzucić biuro projektowe, gdzie pracowała i zajęła się już tylko pisaniem z ogromnym, rosnącym z tytułu na tytuł rosł jak po szczeblach drabiny to szło i wchodziła do literackiego nieba, także finansowego nieba Chmielewska. A czy wzorem innych pisarzy tamtej epoki też pierwodruki tych książek ukazywały się w postaci takich powieści wagonowych drukowanych na łamach dzienników pism? Były takie próby, ale słabo to wychodziło. Raczej nie. Chmielewska miała naturę epika. Mówiła, że jest grafomanką, bo kocha pisać. Rzeczywiście ja to obserwowałem, kiedy byłem jedną z nielicznych osób dopuszczoną do procesu twórczego, no bo musieliśmy różne sprawy załatwiać, ale kiedy pracowała, to był święty czas. I najpierw w swoim mieszkaniu przy ulicy Dolnej, a potem w Wilanowie w domu, który z zarobionych pieniędzy literackich nabyła. I wtedy rzeczywiście właściwie nikt nie miał tam wstępu. No może rzeczywiście ja, może dzieci, może jeszcze dwie, trzy bliskie przyjaciółki, ale generalnie nie. Praca jest praca. Kochała to robić, lubiła budować fabuły, dzieliła się ze mną nimi, ale one nie były gotowe. Dopiero jak przeczytała, to książka była praktycznie gotowa. I najpierw wydawały te książki wydawnictwa państwowe, ale w pewnym momencie Jan Rurański, który później był związany z innymi wydawnictwami, za co Chmielewska, za tę radę, dała mu dwa swoje poradniki pierwsze, panu Rurańskiemu, przemiłemu zresztą człowiekowi, powiedział, po co pani daje, to już mówimy o latach 90., po co pani daje zarabiać innym? Niechże pani założy własne wydawnictwo. Wtedy już to było możliwe. No tak, właśnie. I w ten sposób Chmielewska stworzyła wydawnictwo. Z Julitą Jaskę pracowała wtedy bardzo długo, bo to była główna redaktorka, a później jeszcze z Anną Pawłowicz. I w takim tandemie to wszystko szło błyskawicznie. Tam nic nie trzeba było wydawać w gazetach. Czytelnicy czytali, czekali na te książki, a jak wspomniałem, w pewnym momencie to były dwie albo i trzy książki rocznie. W związku z tym wydawca to wydawał, to szło w ogromnych nakładach. Gdyby to wtedy robiono w czasopismach, to działoby się to, co zresztą i tak się działo. To znaczy pojawiałyby się piractwo, pirackie edycje i po prostu to się nie opłacało. Jeżeli pierwszy nakład książki wtedy Chmielewskiej potrafił wynosić 70 albo 100 tysięcy egzemplarzy i natychmiastowe do druki, dzisiaj to są niesłychane dane. Przeciętny debiut to jest, proszę państwa, 2-3 tysiące egzemplarzy. Góra. Znany pisarz to 10, no 15. Może Olga Tokarczuk, prawda, od razu 60, nie ale sądzę, to wszystko. Nie sądzę nawet. Ale to wszystko. Natomiast... I wtedy się to sprzedawało spod lady jeszcze. Tak, tak. No wtedy już może nie, bo zawsze możliwe były do druki. No, wcześniej zdecydowanie tak. W PRL-u mówię tak. Ja pamiętam zresztą te, przed czytelnikiem, te ogromne kolejki, które były, trzeba znać topografię Warszawy, nie będę państwu zawracał głowy, ale kilkuset metrowe powiedzmy. Więc Chmielewska była po prostu bardzo popularna. No i nie jest przypadkiem, że Jan Batory zaczął filmować jej powieści. Ale zanim powrócimy do ekranizacji i adaptacji jej prozy, to ja bym chciał zapytać o jeszcze ten wątek duński. Czy to w Danii narodziła się jej, że tak powiem, miłość do wyścigów konnych? Tam co prawda, o ile się orientuję, są wyścigi kłusaków. Głównie. Właśnie. Tam Chmielewska chodziła na wyścigi kłusaków, ale na wyścigi chodziła już tutaj, w Polsce. Przede wszystkim Chmielewska lubiła hazard. Nawet udało mi się, i to sobie przypisuję, bo to jest moja zasługa. Czyli nie tylko wyścigi, tylko jeszcze inne. Hazard, formy? Tak. Pani Anno, jeżeli już pani gra, uwielbiała kasyna, pisarka, i bywała w nich często, zaraz opowiem z tym związaną anegdotę, i mówię, no pani Anna, jak pani lubi hazard, to niech pani o nim napisze książkę. I jest taki coś w rodzaju poradnika, który nosi tytuł Hazard. No to ja go wymyśliłem. Ale jest też książka Wyścigi, o ile mnie pamięci. No oczywiście, że z tym, że Wyścigi jest książką literacką. Tak. Po prostu Chmielewska lubiła ten dreszczyk adrenaliny, który jej działał. Co więcej, nie traciła tych pieniędzy. Ona zwyczajnie potrafiła spokojnie funkcjonować i miała coś takiego, o czym często mi mówiła. Mówiła, wie pan, mężczyźni, jak hazardują się na przykład w kasynie, to do śmierci, do upadku pełnego. Kobieta każda w pewnym momencie powie stop, muszę się zatrzymać za dużo. To nie jest do końca prawda. Miałem okazję obserwować hazardzistki w kasynach, ale w przypadku Chmielewskiej tak było. A po prostu lubiła ten rodzaj spędzania czasu i było ją na to stać. Nie były to żadne wielkie pieniądze. Dla państwa, którzy nie znają hazardu, nie znają kasyn, to powiem, bo sam nie znoszę grać i nie znoszę hazardu, ale Chmielewska, jak pamiętam, kiedyś w Poznaniu byliśmy, na targach książki, była tam gościem. No ja bywałem po prostu w takich miejscach z panią Janną. To wieczorem po wszystkim mówi, idę do kasyna, pan idzie ze mną. A ja mówię, ale po co ja nie lubię? Idzie pan ze mną, ma pan tutaj pieniądze, ma pan zagrać w co pan chce i nie zawracać mi głowy. Ja spróbowałem zobaczyć, na czym polega ruletka. Nawet długo traciłem tę niedużą, co prawda, kwotę, bo około 2 godzin. No, grałem rozsądnie, można to stracić w sekundę. A Joanna Chmielewska zajmowała się tym, czym lubiła. Ona nie przepadała za dużymi stołami do ruletki czy do blackjacka. Grywała w to, ale rzadko. Uwielbiała natomiast taki dreszczyk, który wiąże się z wyjdzie, nie wyjdzie przy czymś, co nazywa się jednorękim bandytą. Ona to nazywała automaty do flotacji miedzi, bo tam bilonem wrzuca się pieniądze i one tam wyskakują albo nie. I to można robić bardzo długo, nie tracąc jakichś ogromnych pieniędzy. Ponieważ no, nie wydawała pieniędzy na nic poza... Bardzo lubiła czerwone wino. Białe też, ale czerwone. Poza tym czerwonym winem, ewentualnie dobrym. Nauczyłem się przy Joannie Chmielewskiej pić bardzo dobre czerwone wina. Ale oczywiście bez przesady pijała. Natomiast jeśli chodzi o hazard, to była właściwie ta główna rozrywka, bo papierosy jeszcze paliła i to paliła jak smoczyca i nie chciała sobie tego odmówić, ale miała po prostu pewien obszar używek, które jej w tym hazard, w tym gry na wyścigach, które temu służyły. Przy czym gry na wyścigach to była jeszcze jedna sprawa. Wielką namiętnością Chmielewskiej i jej miłością życia to były zwierzęta. Do końca życia, nikomu o tym nie mówiąc, no ja wiedziałem, bo musiałem takie rzeczy wiedzieć, a nawet wpłacałem czasem te pieniądze, po prostu wspomagała schroniska dla zwierząt. U siebie, kiedy już miała dom w Wilanowie, to w ogródku trzymała kilkanaście kotów i się nimi zajmowała bardzo starannie i czule. Także Konie kochała specjalnie, wielką miłością. Miała swoje dwa konie na służewcu w pewnym momencie, na których oczywiście jeździli dżokeje. I kochała ten świat. Co więcej, to było coś niesłychanego. Są ludzie, do których pieniądze same płyną. Chmielewska, no, wydając na wyścigach, pisała książki o wyścigach i z tych książek na wyścigach zarabiała 10 razy tyle, co wkładała w swoją pasję. Pasja, która przynosi takie pieniądze, tylko zazdrościć i skłonić głowę. Trójka literacka. A w kolejnym odcinku literackiego cyklu wyjaśnimy, czy proza Joanny Chmielewskiej była, mówiąc metaforycznie, fotogeniczna. Wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skoczył koń, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem kart. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem kart. Potem ja, morski pies, a na końcu kot. Nie ma cię, samobójczy dobiega już końca. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam w imieniu Łukasza Szweda po weekendzie w poniedziałek. Teraz jeszcze przed nami 12 odcinek radiowo-drogowego serialu, a dzisiaj żegna się już z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizował Michał Jakubik. Życzymy Państwu miłej, spokojnej nocy i do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą dotrzeć do celu. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą. Nie, no przecież to się w pale nie mieści. No. A dwie godziny przystoju, to i tak nie jest źle. Ale wszyscy, dosłownie wszyscy tracą teraz pieniądze, a my dodatkowo marnujemy czas. A jak się będziesz wkurzał, to jeszcze zmarnujesz energię. Poza tym to, czy marnujesz czas, zależy od ciebie. No, ty sobie tak widzę, tu na parkingach filozofujesz, co? No wiesz, czasem dobrze jest się zatrzymać, pomyśleć o tym i owym, no nabrać dystansu. Nie rozstanę się z Dagmarą i nie wrócę do Natalki, jasne? Chcesz, to do tego nabierz dystansu. A to bym ze trzy dni musiał tu siedzieć. Ej, nawet jej nie znasz. A czyja to wina? Nie wierzę. No ciekaw jestem, jak ty to powiesz matce. Natalkę kochała jak własną córkę. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Mam 21 lat, a czuję się, jakbym się rozwiódł. Przecież to jest chore. A to może zaproś tę tam Dagmarę, czy... Nie wiem, no, matka zrobi pieczeń wołową, żeberka w sosie z pieprzu. No, jakoś to będzie. Dagmara jest wege. Poza tym to chyba nie jest najlepszy pomysł. Nie chcę niczego robić pochopnie. No, co w tym niby pochopnego? Ty jej ojca znasz, tak? No tak, ale dlatego, że o nim czytałem i jeden wykładowca o nim opowiadał. O, no bardzo przepraszam, że o mnie nie uczą na uniwersytetach i nie piszą w gazetach. Tato... Dobra, panowie, możemy zaczynać. Dwójka i szóstka na początek. No, słyszałeś? Do roboty, do roboty. No, zaciągnij to porządnie, no zabezpiecz. A co ja robię? Pokaż, bo to mocniej trzeba, inaczej, no przecież będzie latać. O tak! Tato! Panowie, pomóżcie! Panowie, podnieśmy go. Nie rób scen, no. Ja mam nie robić scen? A kto mi pada jak postrzelony, co? Posłuchaj mnie teraz uważnie. Co ci powiedział lekarz? A co oni tam wiedzą? Na pewno więcej niż ty. Co powiedział? No, że mam się nie przemęczać, siedzieć wygodnie i tak dalej. Co tak dalej? No, że operacja pewnie nie będzie potrzebna. Jaka operacja? Żadna. No, bo nie będzie potrzebna. Nie, ja nie wiem, ja nie rozumiem. Czy ty w tym widzisz jakieś bohaterstwo, co? Nie wiem, na nagrobku chcesz mieć wyryte umarł, ale załadował płytki? No, przynajmniej będzie gdzie o mnie przeczytać. To nie są żarty, rozumiesz? Synek, będzie dobrze, no. Mogę jeździć, tylko będę bardziej uważał. Ciężarówka się sama nie spłaci. Dobra, słuchaj. Od tej pory przy załadunkach nie masz prawa nawet kiwnąć palcem, rozumiesz? Wszystko, podkreślam, wszystko robię ja. No zgoda, tylko nic nie mów matce, tak? No, nie ma jej co stresować, nikt nie. Dobra, to Dagmarze też nie mów matce, nie ma jej co stresować. No jakiej Dagmarze? No. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Bartłomiej Magdziarz. Piosenkę tytułową do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.